dans ediyorlar. Her türlü şarabı ve içkiyi Mescid-i Aksa'da içerek İslam'dan intikam almaya kalkıyorlar. Mescid-i Aksa, Allah Resulü'nün 124 bin peygambere namaz kıldırdığı muazzam mescid. Muazzam ve mukaddes makam. Efendiler, böylece Resul-i Zişanımız eşya alemini, mahlukat alemini, Allah'ın yaratmış bulunduğu bütün alemi hılkati boydan boya aşıyor ve geçiyor. En sonunda teferruatına girmeden esas meseleye geçeyim. Sidretül müntehaya geliyor. Meleklerin en eftalı olan, meleklerin en üstünü olan, en üstün melek Cebrail aleyhisselam. Meleklerin içinde Cebrail'den daha büyüğü yok İslam itikadına göre. Cebrail aleyhisselamdan daha büyük melek yok. Allah katında en üstün melek o. Resul-i Zişanımıza Cebrail refakat ediyor. Teşrifatçılık yapıyor, devam ediyor. Sidretül müntehaya gelince Cebrail aleyhisselam yerinde çakılıp kalıyor, bir adım daha ileriye geçmiyor. Resul-i Zişan devam ediyor. Bütün mekanlar bitmiştir, bütün makamlar bitmiştir, bütün alemler bitmiştir, bütün mahlukat tükenmiştir. Hiçbir şey kalmamıştır. Resul-i Zişan devam ediyor, arkasına dönüp baktığında Cebrail'in gelmediğini anlıyor. Niçin gelmiyorsun Cebrail, niçin beni yalnız bırakıyorsun? Dediğinde Cebrail aleyhisselamın tek bir cevabı var. Ya Resulallahi, lev benentu katveten lehteraktu. Buradan öteye bir adım daha atsam vallahi yanar kül olurum diyor Cebrail. Benim gitti hayatım. Benim makamım gitti. Bundan sonra senin makamın ya Resulallah. Süleyman Çelebi'nin dediği gibi yürükin meydan senindir bu gece. Yürükin sohbeti sultan senindir bu gece. Açtı ve geçti Resulullah. Öyle bir an geldi ki bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var anda, ne arzu sema. Süleyman Çelebi ne güzel ifade etmiş. Bir feza oldu o demde ruhuma, bir boşluk, bir mekansızlık içinde bir alem zuhur etti. Orada Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ve ayetiyle Kabe Kavseyn tecelli etti. Allah ve Resulü öyle yaklaştılar ki Kur'an tabiriyle İki tane yay parçasının, iki tane çember parçasının birbirine yaklaşması gibi Allah ve Resulü karşı karşıya geldiler. Hiçbir şey yok. Makamların en sonuyla vuslat tecelli ediyor. Allah ve Resulü bütünüyle bu ne muazzam bir tablo, bu ne muazzam bir manzara, bu ne muazzam insanı kıskıvrak şuura ve idrake sevk etmesi gereken müthiş bir manzara. Karşılaşıyorlar, Allah'ın Resulü selam veriyor. Resul-i Zişan, Hazreti Allah'a selam veriyor. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat kelimatıyla. Allah'ım bütün tahiyyat sana, bütün tayyibat sana, bütün selamlar senin ve sana olsun Allah'ım buyuruyor. Tazimat, tekrimat sana. Allah-u Teala Resulü'nün selamını iade buyuruyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü rahmetullahi ve berekatuhu. Selam senin üzerine olsun ey sevdiğim peygamber, ey Muhammed Mustafa'm diyor Cenab-ı Hak. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resul-i Zişan devam ediyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize olduğu gibi senin salih kullarının üzerine de olsun Allah'ım diyor. Çemberi genişletiyor. Yeryüzünde gaye ve maksat olan İslam şuurunun ve İslam nizamının yeryüzündeki temsilcisi olan salih Müslümanların, salih kullarının da üzerine Allah'ın selamını teşmil ve tekmil ediyor. Bu manzara karşısında, bu hadise karşısında melekler galeyana geliyor. Beytül Mamur'un melekleri, Arş-ı Âlâ'nın melekleri. الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقه. ايها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من ايات الله البينات ما تيسر من سوره مريم. Resul-i Zişanımız eşya, madde, menfaat hiçbir şey istemiyor. Bakınız Allah aşkına. İsteseydi bütün kainat zaten aşıp geçmişti. Hiçbir şey kalmamıştı. Eşyadan, maddeden, alemden hiçbir şey değil. İstediği tek şey var Resulullah'ın. Diyor ki Resul-i Zişan, ya Rabbi, ümmeti, ümmeti diye feryat ediyor. Ya Rabbi, ben ümmeti isterim. Yeryüzünde ümmetlerinin, yeryüzündeki Müslüman cemaatlerin, yeryüzündeki Müslümanların senin tarafından makbul olmalarını, cennete nail olmalarını, benim ümmetimi sevmeni istiyorum, sevmeni istiyorum ya Rabbi diyor. Ümmetlerimi istiyorum. Benim ümmetim olmadan cenneti istemem ya Rabbi diyor. Benim ümmetlerim olmadan Kevser'i istemem ya Rabbi diyor. Ben ümmetsiz Kevser'i neylerim? Ben ümmetsiz cenneti neylerim? Ben ümmetimi isterim. Cennetinde de, cemalinde de, Kevser'inde de ümmetimi isterim ya Rabbi diyor. Resul-i Zişan'ı görüyor musunuz? Bizim halimiz, Bizim neslimiz neyi istiyor acaba? Allah Resulü bütün mevcudatıyla, bütün zerratıyla ümmetini isterken, yeryüzündeki Müslüman cemaatler isterken, Müslüman cemaatler ne istiyor acaba? Eşyayı mı,

yer yer ve şehir şehir kuşatılıyor. İran var ya Farisiler, İran Hazreti Ömer'in zamanında fethedilmiş bir memleket. Ateşe tapan bir memleketti biliyorsunuz. İşte o günlerde İran'da Nihavend veya Nihavend şehri Müslüman askerler tarafından, sahabe ordusu tarafından kuşatılmış ve fethedilmek isteniyor. Nihavend şehri kuşatılmış, teslim alınmak isteniyor. Oraya İslam hakim kılınmak isteniyor. Günlerce muhasara devam ediyor. Günlerce Nihavend şehrini kuşatan sahabe ordusu bir türlü şehri zapt edemiyorlar. Fetih nasip olmuyor, zafer nasip olmuyor. Günlerce ve haftalarca devam ediyorlar. Fakat bir netice alamıyorlar, zafer gelmiyor. Bunun üzerine ordu komutanı devlet reisine Emir-i Müminin Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor, bir elçi gönderiyor. Diyor ki ya Emir-i Müminin, bunca sebatımıza, bunca gayretimize rağmen Nihavend şehri düşmüyor ve fetih nasip olmuyor diyor. Sebebini bilmiyoruz. Hazreti Ömer-ül Faruk bir ordu müfettişi gönderiyor. Ordu müfettişi bir ve Nihavend şehrini kuşatan orduyu tepeden tırnağa teftiş et, bir eksikleri kalmış mıdır? Ordu müfettişi geliyor, günlerce orduyu bütün teferruatıyla, her şeyleriyle, yatmalarıyla, kalkmalarıyla, yemeleriyle, içmeleriyle, her şeyleriyle teftiş ediyor, hiçbir eksik ve noksan yok. Yalnız ordunun içerisinde bir takım, bir bölük sadece abdest alırken, ağızlarına su vermeden önce abdest alırken misvak kullanamıyorlar, ellerinde ve çantalarında misvak bulunmuyor, misvaksız kalmış bulunuyorlar. Misvak bulunduramamışlar. Acele askeri harekata katılırken yanlarına misvaki almamışlar. Abdest alırken Müslümanların Arz-ı Hicaz'dan getirdikleri bir ağaç vardır ki fırça fırça tevkeli ayrılan bir ağaç. Onunla dişlerini misvaklemek, misvak ile abdest alma hadisesi. O bölükte, o takımda misvak bulunmuyor. O esnada bulunduramamışlar, harbe gelirken alamamışlar. Derhal ordu müfettişi bir rapor hazırlıyor. Diyor ki ya emir-el müminin, hiçbir eksikleri yok. İslam'ı bütün teferruatıyla yaşıyorlar. Ancak bölüklerden birisinde, bütün bir bölükte misvak yoktur, misvak kullanamıyorlar buyuruyor. Hazreti Ömer'ül Faruk derhal harekete geçiyor ve o bölüye, askeri orduya, ordunun içerisine 7 deve yükü hızla misvak gönderiyor oraya. Ve misvaki kullanır kullanmaz, derhal tasdikata başlar başlamaz. Vallahi fetih müyesser oluyor, bütün şehir İslam'a teslim oluyor. Resul-i Zişan'a teslim olacaksın. Onun bütün sünnetlerine, onun bütün hayatına, onun yaptığı bütün erkan-ı eşrafa, onun bütün yollarına bil fiil ve bizzat ve fakat pazarlıksız, tereddütsüz ona tabi olacaksın ki zafer gelsin, fetih gelsin, bütünüyle memlekete istenen İslam gelsin. Eğer yaşanmazsa, eğer tasdik edilmezse, eğer tek bir şey noktan bırakılırsa zafer beklemek mümkün değildir. Aziz kardeşlerim, işte Miraç hadisesinde Resul-i Zişan ümmetini talep ediyor ve Rabbül Alemin de kabul ettin, sana tabi olmaları şartıyla diyor. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبْكُمُ اللّٰهَ. Sana tabi olurlarsa tamam, sevdim ya Resulallah diyor. Sevdim Resulüm, senin ümmetlerinden tek bir terbi sana tabi oldukları müddetçe cehennemde zatıma yemin ederim ki bir şey bırakmayacağım. Peki ya Rabbi, benim ümmetlerimi sevdiğine dair bir delil, bir senet, bir beşaret, bir alamet vermeyecek misin? Madem ki benim ümmetlerimi sevdiğini seveceksin, bir işaret istiyorum, bir alamet istiyorum. Resul-i Zişan bir alamet istiyor, bir hediye istiyor Rabbiler. Öyle bir hediye ver ki bunu ümmetine götüreyim, ümmetini sevdiğini onlara ispat ve izhar edeyim buyuruyor. Rabbil alemin derhal işte Habibim Resulüm, 5 vakit namazı hediye ediyorum sana, götür ümmetlerine ver,